waa bi nag benn waay la woon quoi, mu ne day dem jébalu si Sëriñ Xaabaan pour nekk taalibem daal. Bés nag Sëriñ Xaabaan ne dafay tukki ànd ak waa ji, ba pare yan waa ji ay bagage yu diis. Waa ji di dox di dox di dox, commencé sonn quoi. Ne ko waa sang bu tedd bi egg nañu. Sëriñ bi ne ko déedéet sama taalibe, li si des bareetul. Waa ji doxaat di dox di dox ak bagage yu dii si ndeysaan, ñe ko toy xepp. Ne Sëriñ bi waa Sëriñ Xaabaan fi ñu jëm sori na. Sëriñ bi ne ko déedéet léegi ñu egg, nee naa la léegi ñu egg. Waa ji di dox di dox di dox ay kilomètre, sonn sonn laa leen wax nii. Mu ne Sëriñ bi waa mais gaañ fi ñu jëm sori nag xabs. Sëriñ bi ne ko léegi ñu egg muñal rek sama taalibe. Waaye waa ji dox di dox di dox, mënatu si tare nag. Mu ne ay xabs, xoolal fi cheewaay fu ñu jëm nag.